Birincisi, programınızın açılışında hem metni hem de seli verilen bir ayette azabın müjdelenmesi isteniyor. Azap nasıl müjdelenir diyor. İkinci soruyu takdim edeyim mi efendim? Buyurun. Kur'an'ı Allah'ın koruduğuna, koruyacağına inanıyoruz. Allah kendi kitabı olan Tevrat, İncil ve Zebur'u niye korumadı, koruyamadı veyahut da korumadı şeklinde bir ifadesi var efendim. Buyurun efendim. Teşekkür ediyorum. Bu sorunun her ikisi de Kur'an'ı tanımaya yönelik olduğundan dolayı evet. Mustafa Bey kardeşimize Antalya'dan da çok çok teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Sağ olun efendim. İşte Müslümanlar bu kadar dikkatli olmalı. Evet. Bu kadar uyanık olmalı. Çok enteresan sorular, evet. Şimdi bu olay biliyorsunuz programa başladığımızdan beri jenerikte Kur'an'ın İsra suresinin 9 ve 10. ayetlerini evet. hem metin olarak veriyoruz hem de sesli olarak veriyoruz. Değil mi? Evet, o şekilde. Ama Mustafa Bey'e kadar demek hiç kimsenin dikkati çekmemiş. Evet. Müjde diyor çünkü. Çünkü onlara acıklı azabımızın olduğunu da inkarcılara müjdele. Evet. Mustafa Bey ne diyor? Müjde diyor. İyi şeyler de olur diyor. Azabın müjdesi mi olur? Tabii burada bir mesaj var. Azapla korkut diyor. Şimdi tabii çeviriler nedir, ne değildir bir başkalarınki tabii bilemeyeceğiz ama Cenab-ı Hakk'ın hakikaten öz ifadesi beşir, müjdele ifadesi. Onlara azabı, acıklı azabımızın olduğunda müjdele diye ifade evet. ediyor. Şimdi tabii Kur'an edebiyatını, belaatı bilmeyen, Kur'an'ı tanımayan, her akıllı insanın bunu bir düşünmesi lazım. Burada bu ne demek? Böyle şey mi olur diye bir normal olarak tepki vermesi gerekir. Doğru. Bu kardeşimizin şeyi de bunlardan biri. Evet. Kur'an'ın mucizeliğinden bahsetmiştik. Kur'an'ın niteliklerini şey yaparken Kur'an'ın edebi açıdan da mucize olduğunu. Arapların fesih belli böyle edebiyatçılarının çeşitli sanatlar kullandıklarını, bu sanatların tamamen kitaba dönüşmediğini, sağda solda herkesin dilinde bizim hani eski ozanlar var ya, ozanların şiirlerinin hani dilden dile dolaştığı gibi, bu sanatlar dilden dile dolaşıyordu ama yazılı halde değildi. Kur'an bunları yazılı hale de getirdi. Daha önce Resulullah'ı tanıtırken bazı ayetlerde özellikle hikmet konusunu anlatırken size hikmeti ve kitabı öğretir dedi bir şey evet, vardı ya. Oradaki konu edilen kitapta da konu edilen işte Arapçanın fesahatı, belaatı, edebiyat kurallarını ve gramer kurallarını hepsini de size derli toplu takdim eden kitap anlamında böyle orada derli toplu olarak sunulduğundan kitabı da öğretiyor denmişti. Ve hakikaten tüm dünyada yani Kur'an indikten sonra yazılmış fesahat, belagat, edebiyat kitaplarında fesahat örnekleri, belagat örnekleri hep Kur'an'dan verilir. Yazdı olmayan dil bilgisi kuralları yazdı hale getirmiş evet. Kur'an'da değil mi evet, efendim? Evet, öyle herkes onu gördü, herkes bildi. Herkes bunu hani iyiden iyiye öğrenmiş oldu. Evet. Burada Kur'an-ı Kerim'in işte bu Arap edebiyatı dediğimiz edebiyat, Kur'an'da bunu en güzelini şekillenmiş halini gördüğümüz fesahat, belaat ilminde, belaatta tehekküm diye bir sanat vardır. Tehekküm. Ha, tahakküm değil de tehekküm. Tehekküm, T harfi, H harfi ve K harfi, Kef harfinden oluşan tehekküm diye bir sanat vardır. Evet. Bu sanat normal olarak tehekküm sözcüğünü alay, istihza alay. Demektir. Dalga geçmek demektir Türkçesi. Ama Kur'an Allah kimseyle dalga geçmez. Tabii ki. normalde. Bu ayetlerin tehkim oluşunu Kur'an'da ifadeleri vardır. Birincisi konumuz olan ayet. Onlara azab-ı elimin olduğunu müjdele. Evet. Ayetinde Arap edebiyatındaki tehekküm sanatı gösterilmiştir. O sanat var burada. Evet, tehekküm sanatı gösterilmiştir. Tehekküm sanatı Arapçada esas şey yaparken alay üslubu vardır ama alay üslubundan daha önce Allah'ın kullandığı tarzlar da alay değil, uyarı amacı vardır. Uyarı amacı vardır. Bunu size birkaç örnekle hani şey yapacağım. Hani alay üslubunu anlatacağım tarzda. Bu mesela Türkçe'de çok şey yapar. Mesela adama dersin ki gözün aydın, baban ölmüş. Veyahut da gözün aydın bir tüccara iflas etmişsin denir. Evet. Bu laf denir mi? Denmez. Yani şey olarak alay gibi oluyor. Evet. Alay gibi olur ama bunu durup dururken denmez. Tabii ki. Bu sözler hep denir. Bir insan düşünün ki babası hastalanmış. Ama o oğlan, o çocuk babasıyla ilgilenmiyor. Tamam, şimdi anladım. İlgilenmiyor. İlgilenmiyor. Tamam mı? Vay be. Doktora götürmüyor, ilacını almıyor, giyimine kuşamına itibar etmiyor. Ona ne denir? Ona denir. Ona denir mi? Denir. Gözün aydın. Kurtuldun. Kurtuldun anlamında, anladın mı? Gözün aydın, baban ölmüş. Bir esnaf tüccar düşünün. Yanlış yatırımlar yapıyor. Çevresi onu uyarıp duruyor. Sonunda da iflas ediyor. Ona da gözün aydın, iflas etmişsin denir, ettin. Denir mi? Denir. Kendi eliyle yapmış çünkü, değil mi efendim? Kendi eliyle sebep tamam, olmuş. Tamam, kendi attı. Son zemin kendisi hazırladı da. Evet. Denir mi? Denir. Şimdi ona gözün aydın, baban ölmüş. Gözün aydın, iflas etmişsin dendiği gibi. Onlara da azabı müjdele. O kadar ikaz ettik. O kadar ikaz edildi. O kadar örnek verildi. Doğru. Tamam mı? Doğru. O kadar örnek verildi. O kadar uyarılar yapıldı. Buna rağmen uyarıların hiçbirisini dikkate almadın. Ne yapalım artık? Tabii. Onlara yaptıklarının karşılığı sanki müjdeymiş gibi sonucu kendileri hazırladığın zaman aynı bunun gibi gözün aydın baban ölmüş gözün aydın iflas etmişsin der gibi onlara da acıklı azabı müjdele. Sen onu zaten bekliyordun işte geldi başına. Tamam onu müjdele. Tamam bu böyle. Şimdi burada bir inceliği hatırlatacağım. Arapça cümlelerle Türkçe cümle kurumlarının bir farkı vardır. Arapça cümle kurumunda cümlenin yüklemi cümlenin başında olur. Yüklem başta oluyor, evet. Yani bunu herkes bilir. Evet. Bizim Türkçemizde de, Türkçe şeylerimizde de sonunda olur. Olur. Tabii. Tamam mı? Şimdi Cenab-ı Hak da burada beşir, müjdele diyor. Fiil, yüklem. Başta söylüyor. Başta söylenir. Bu cümlenin kullanıldığı ifade de şöyle. Onlara müjdele. Evet. Deyince kafirlerin tümü ya bize iyi bir haber geliyor diyor hemen kulaklarına kulak veriyorlar. Kulak verdirtirilir. Evet. Tamam mı? Sanata bakın. İşte ya. Arapçada müjde sözü önce geldiğinden dolayı hani Allah alay etmez dedim ya. Tabii. Onları uyarı amaçlıdır. Müjde dediğin zaman hemen bakar. Arkasında da akıbetini söylersin. Evet. Kafasına daha iyi sokmuş olursun. Çok güzel. Çok güzel. Buna Arapçada tehakküm sanatı denir. Tehakküm sanatı. Ayla değil, tekrar edelim. Tehakküm. Tehakküm. Tamam. Sanatı denir. Şimdi bu müjdeyle, yani tehakküm sanatının icra edildiği müjde sözcüğüyle, yani beşir sözcüğüyle veyahut da yübeşiri sözcüğüyle ifade edilen, sadece bizim orada takdim ettiğimiz ayet değil. O İsra 9-10 biliyorsunuz. Daha çok var. Nisa 138 var. Orada da beşiril münafıkine diye, münafıklara müjdele diye. Müjdele münafıklara deyince hemen münafıklar kulak kabartıyor. Kendileri. Azabında azabı duyuyorlar. Daha evet. iyi bir uyarı. Bekleyin biz de beklenirdiniz evet. tarzında şimdi, o yok o gelmez. Onu ben mi? Kurnaktan başka da örnekler veririm. Ha, tamam. Şimdi bu literatür Araplar da şöyle ifadeler kullanılmış. İlk örnek yani Arap edebiyatının klasikte onların birbirleriyle selamlaşmaları dersin. Tam tekme tokattır. Yani kardeşler, akrabalar bir araya geldiği zaman hemen kavga gürültü ettikleri zaman var ya onların selamlaşmaları, öyledir. Kucaklaşmaları tekme tokattır der. Böyle de bir hani klasik şiirsel ifadeyle de bunun şeyi vardır. Şimdi ben müjde ayetlerini söyleyeyim. Tevbe 3'te, 34'te, Lokman 7'de, Câsiye 8'de, Âl-i İmran 21'de, İnşikak 24'te bu müjde ile tehekküm sanatının icra edildiğini görürüz. Evet, örnek çok. Evet, bunun çok hani güzel örnekleri var. Şimdi burada bir başka biraz daha konuyu açayım diye ifade edeyim. Hud suresinin 99. ayetinde ve bu dünyada ve kıyamet gününde dışlanarak izlendiler diyor. Şimdi müşrikleri, kafirleri orada anlatılırken dünyada ve kıyamet gününde dışlanarak izlenir, lanete maruz kaldılar. Bak şimdi ama bak hemen parantez açmış Cenab-ı Hak bir tehekküm sanatını göstermiş. Verilen bu vergi ne kötü vergidir. Yani adamlar mallıyla, mülküyle, ömrüyle, mesaiyle öyle bir yatırım yapmışlar ki normal olarak yapılan yatırımlar, verilen vergiler insana ne sağlaması lazım? Fayda sağlaması lazım. Fayda sağlaması lazım değil mi? Tabii ki. Ama yaptıkları yatırımların hepsi, yani verdikleri vergilerin hepsi aleyhlerine olmuş. Aleyhlerine olmuş. Ha, ve onun için diyor, vergileri yatırımlara ne kötüdür diyor. Evet. Yani yatırım iyi olması yatırım lazımken, iyi ki yatırım olması sonuç lazımken, olarak, değil sonuç mi? Olarak ne kötü yatırım yapmışlar diyor. Şimdi bunun dışında yani Cenab-ı Hakk'ın bize insanda gösterdiği çok güzel bir başka ayet grubu vardır. Mürselat suresinin 28-34. Ayetlerinde. Evet. Bu, yani tehakküm örneği tehakküm var ya, evet. O kadar güzel ölçülü ve çok yani tek bir ifadeyle değil de paragraf halinde tehakkümü gösterir orada. Detayını kitaplardan da özellikle bizim tebliğinde uzun uzun anlattık. Değerli okuyucularımıza, izleyicilerimize oradan baksınlar. Mürselat suresinde 28-34. Ayetlerde şöyle buyrulur. İşte burada tam alay vardır. Neden alay vardır biliyor musun? Bu sahne canlı bir ahiret sahnesi. Mahşer sahnesi. Onun için orada uyarı yok. O sahneyi bizzat gösteriyor. Dünyada uyarı var. Uyarı dünyaya ait. Ahirette adam uyarsa ne olur, uyarmasa faydası ne olur? Faydası yok tabii artık. İş bitmiş. Tabii, bitmiş. Evet. Orada Mürselat suresinin 28-34. Ayette mahşer sahnesi. Hesap kitap görülmüş. Mücrimlerin cehenneme gitmesine karar verilmiş. Bitti, her şey bitti. Şimdi hesabı görülmüş, defteri kapanmış, hükmü verilmiş adama sesleniliyor şimdi. Kendisini yalanlamakta olduğunuz şeye doğru gidin. Hadi serbestsiniz. Askeri komut verir gibi. He, serbestsiniz bak. Ama gidiş yeriniz nere? Belli. Hedef orası. Siz hedef onun için. Cehennem. Vay. Başka gidecek mi? Hadi oraya doğru gidin. Şimdi bak dalga geçen. Üç kol, üç çatal sahibi gölgelendirmeyen ve alevden korumayan bir gölgeye dur. Hadi gölgeye. Gölge hani. Şimdi bir orada şey söylediydim. Burada Türkçe'de sunumlar da değerli izleyicilerimiz pek fark edemezler. Demin demiştim ki Arapça'da yüklemler önde gelir. Önde cümlenin gelir. Başında. Hadi gidin. Gidin. Nereye? Gidin. Sonra hemen gelin. Sanki serbest gidecekmiş gibi. Ama arkadan geliyor ki istikamet cehennem. Ya. Şimdi evet. Onun için önce olduğundan öyle. Şimdi biz Türkçe'de şey yaparken cümlenin sonunda söylüyoruz yüklemi de. Belli oluyor. Pek orada. Fark edemiyoruz. Tabii belli oluyor. Ama ne diyor biliyor musun? Gölgeye, gölgeye. Orada gölge ihtiyaç var. Gölgeye adamların tek umduğu şey ama O öyle bir gölge ki diyor, sıcaktan korumuyor, ateşten korumuyor. İşte dalga, yani böyle şey. Evet. Ha bak, başka bir şey de ayetin devamında doğru. Gerçekten o saray gibi kıvılcımlar atar. Ya o cehennem var ya. Önce diyor ki saray gibi diyor. Sarayı böyle güzel bir şey gösteriyor. Ha, gösteriyor yani şimdi cehennem şey, ama cehennem olduğunu falan söylemiyor. Yani. Öyle saraya diyor. Ama öyle bir saray diyor. Yani kıvılcım. Sizin hani develer gibi. Arabın neydi o günkü devesi? Bugünkü en model araba. Tabii, tamam mı? Tabii. En lüks araba. Onun gibi. Onun büyüklüğünde diyor hani bir cip gibi kıvılcımlar olan gibi ifadeler kullanılıyor. İşte burada yani daha bu sözcüklerden daha çok şeyler var da örnekler verilir. Buna tehekküm sanatı denir. Evet, çok güzel. Burada dikkat çekerek uyarılır. Evet. Arkadan da uyarının metni gelir. Ahirette görüşünden tamamen alaya yönelik bir şeydir. Evet. Bunu da değerli kardeşimize burada evet. Bu şeyleri açıklamış olalım. Evet. Ve böylece değerli izleyicilerimize tehekküm sanatında Kur'an'ın bir çok özelliği güzel, olarak evet. Yani bildirmiş olayım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet. Şimdi kardeşimizin ikinci sorusu. Kitapların niye korunmadığı. Evet.